राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ला पंचमी विक्रम संवत 2056 12 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे सूरत राम। परमात्मा का स्वरूप है, संसार है ऐसा मालूम होता है, पर संसार मात्र बदलता है निरंतर, है रहता नहीं है, प्रवाह है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है ऐसे ये नाश की तरफ जा रहा है निरंतर। जितने शरीर है जितना जो कुछ देखता है सब के सब अभाव की तरफ जा रहा है निरंतर। तो भाव रूप से परमात्मा सब में है, वो है ही रहेगा, वो नहीं नहीं होगा, वो है ही है। ऐसे ही उसी अंश है ये जीवात्मा, इसके शरीर सदा ही नाश की तरफ जाते हैं, पर ये सदा ही है रहता है। मैं वही हूँ जो बालकपन में था, ये सबका अनुभव है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था। फिर बालकपन से आज दिन शरीर में कितना ही परिवर्तन हो गया, पर मैं वही हूँ जो बालकपन में था। तो परमात्मा वही है जो पहले आदि में था, और स्वर्ग में था, महाप्रलय में था, प्रलय में था, स्वर्ग में था, वही परमात्मा है। परमात्मा हरदम रहने वाला है, ये आत्मा रहने वाला है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये शरीर है संसार का अंश है। संसार व्यापक है, संसार का ही अंश शरीर है। शरीर और संसार एक धातु है, ये भिन्न धातु नहीं है। क्षितिगत पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, तो ये पंच रचित है। ऐसे ही संसार मात्र पंचरचित है, क्षिति जल पावक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंचरचित है सब संसार। पंचरचित ये शरीर है, सो शरीर और संसार एक जाति का है, और परमात्मा और ये आत्मा जीवात्मा ये एक जाति का है। ये परमात्मा का ही अंश है, साक्षात परमात्मा हमारे मालिक है। हम परमात्मा के हैं, हम संसार के नहीं है। ये जो हमने संसार का अपने को मान लिया है ये गलती की है, ये मूल गलती खास गलती है। खास क्या है, जो संसार की चीज है उसको तो अपनी माना है, और अपना जो है उसको भूल गए। अपना क्या है इस पर ख्याल नहीं किया है, ये मूल भूल है, मूल खास भूल है। ये अपना है परमात्मा, परमात्मा का हम अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस उदासी मवै वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जो बार बार कहते हैं, बार बार कहने का तात्पर्य है कि हम परमात्मा के ही अंश है, और संसार का अंश ये शरीर है, शरीर है ये संसार का है ये, और हम परमात्मा के हैं। हमारे ईश्वर परमात्मा है, शरीर का मालिक संसार है। जो शरीर को अपना मानना है ये गलती है, शरीर अपना नहीं है, अपने साथ शरीर रहेगा नहीं, और परमात्मा अपना अपन छोड़ेगा नहीं। परमात्मा हरदम साथ रहते, सर्वेश्वरनिविष्टा सबके हृदय में परमात्मा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठ सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। परमात्मा सदा जीव के साथ रहते हैं, और जीव के साथ शरीर नहीं रहता। शरीर इसका बालक बना था, बस जवान हुई, बस बूढ़ा हुआ, फिर रोगी हुआ, फिर मर जाता है, छूट जाता है, शरीर यही पड़ा रहता है, और ये चला जाता है गाड़ी। तो ये शरीर जितने हैं सब सब ऐसे ही है। इस वास्ते इसमें खास बात है कि शरीर जो ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। यह खास बात है, एक तिल जितनी एक केश जितनी चीज भी अपनी नहीं है। सब संसार प्रकृति की प्रकृति सभी अपने परमात्मा है, परमात्मा अपने, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, परमात्मा के हम संतान है, परमात्मा हमारे परम पिता है, परमात्मा के हम है, संसार के हम नहीं है। माना है संसार का अपने को, और ये कब तक रहेगा ये टिकेगा नहीं, ये अपनापन संसार के साथ टिकेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, कैसे रहेगा, है नहीं अपना। इस बार शरीर सब छूटेगा, सब छूट छूट जाएगा सब, पर परमात्मा छूटेगा नहीं, परमात्मा साथ रहेंगे। जहां जाते नरक में मैं जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान सदा साथ में रहते हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इसमें जो देश है, काल है, योग्यता है, इसमें विद्या है, इसमें जो कुछ है वो सब संसार का है। ये स्वयं तो है रूप से ही है रूप से ही परमात्मा है रूप से ही है रूप से परमात्मा के हैं। और इसके पास योग्यता है, बल है, विद्या है, ये सब संसार की है। ये संसार की चीज वो अपनी न माने, बल संसार का है, हमारे हमारे खास परमात्मा है, हम खास परमात्मा के हैं। पहले समझ में ना आवे तो ये मान ले हम परमात्मा का है, और समझ में आते है सीधी बात है, हम वही है जो बालक बने थे, परमात्मा वही है जो पहले थे, वही हम है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के साथ एक है। शरीर संसार के साथ एक है, संसार के साथ शरीर एक, शरीर के साथ संतान एक, संसार से ही पैदा हुआ, माता पिता से पैदा हुआ, ये संसार में रहेगा और यही मर जाएगा, मर जाएगा तो यही छूट जाएगा। और ये जीवात्मा परमात्मा का है, ये चौथे भुवन में सब जगह घूमता है, कारण गुण संकोष सदस्य योनि में जड़े में गुणों का संग है, सत्व रजतम गुण भंग सिद्धत्वता मध्य तेष्ट निराशा अदुग सिद्धि तामसा, तामस वृद्धि वाले अधिक दिव जाते हैं, राजस वृद्धि वाले मध्य में रहते हैं, तामस सत्वगुणी वाले ऊपर जाते हैं। ये गुणों के कारण से ऊंचे ऊंचे से चाहते रहते हैं, क्षीण पुण्य मर्द लोगों में विश्रांति, वे पुण्य क्षीण होते नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। ऐसी सब परमात्मा का अंश है, और संसार का संसार का सब शरीर संसार के, शरीर जितने सब संसार के, जनर मरने वाला, नष्ट होने वाला, हरदम नष्ट होना, किसी क्षण भी रहने वाला नहीं है। संसार सब का सब भगवान नाशवान है, इस बार संसार हमारा नहीं है। रुपयों को लेकर राजी होते हैं तो कमाना रुपया, अच्छे काम न करना, परंतु पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना। अन्याय करेंगे वो अपने को भोगना पड़ेगा, रुपया तो रहेंगे लोग लगे, रुपया तो लोगों के काम आवेगा, और उनसे पाप करोगे वो अपने काम आवेगा। ये बड़ी भारी भूल होती है कि रुपयों के लिए पाप, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि करके रुपये कमाते हैं, और रुपये यही रह जाएंगे, और पाप सबका सब साथ चलेगा, और रुपया कोटि एक साथ नहीं चलेगा। रुपया तो मात्र इतना इतना इतना साथ साथ चलेगा, अरे पाप इतना भी बाकी रह जाएगा, वो सब साथ चलेगा। ये बात खास समझने की है, सब भाइयों को समझने की है कि पाप और पुण्य ये साथ चलेगा, और रुपये पैसे यहाँ यहाँ रहे, यहाँ यहाँ रहेंगे। यहाँ अच्छा काम करोगे तो वो अच्छा पड़ा वो चलेगा साथ में, बुरा करोगे तो बुरा पड़ा चलेगा, रुपये नहीं चलेगा साथ में, अच्छा पड़ा बुरा पड़ा साथ में चलेगा। वो ऊंच नीच समझ में होगा, अच्छा पड़ा वो सुख हो जाएगा, बुरा पड़ा वो दुख देगा, अगर दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ जो झूठ खबर चार साथी बेईमानी की है उसका फल वैसे आगे भोगना पड़ेगा, अरे वो भोगे बिना छूटेगा नहीं। अवश्य में वो भोगतम कृतंग कर्म शुभाशुभम ना भोगतंग क्षीयते कर्म कल्प घोष क्षते रफे, सैकड़ों कल्प बीत जातो ही पाप अपना जाता नहीं वो भोगना पड़ेगा। इस बात से पाप मत करो, दुख नहीं चाहते तो पाप मत करो, सुख चाहते तो पुण्य करो, और मुक्ति चाहते भगवान को याद करो। दुख चाहते नहीं पुण्य से फल बेचते, पुण्य नहीं चलते मानवा, मनुष्य पुण्य तो चाहते नहीं अरे पुण्य का फल चाहते, न पाप फल बेचते पाप कोई बनती पाप का फल चाहते नहीं, और बड़े जोर से समझ करके पाप करते हैं सर, और पाप का फल चाहते नहीं, फल मिलना चाहिए मिलेगा वो तो, करते हो पाप तो पाप का फल दुख होगा तो भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाई अगर दुख से डरते हो तो पाप मत करो, हम पाप करते हैं पापन गुण बनते यत्न था, बड़ी समझदारी से समझ करके और खूब समझ करके पाप करते हैं, दूसरा दुख भोगना पड़ता है, दुख भोगने में नाराज होते हैं, रोते हैं, सिदाते हैं, फिर पाप करते हैं, पुण्य का फल चाहते हैं सुख, पुण्य से फल भी छते पुण्य नहीं छते मानवा, पुण्य का फल चाहते हैं पुण्य नहीं चाहते, न पाप फल भी छते पाप का फल चाहते नहीं, अरे पाप में गुणती अंत। अब ये होगा कैसे बताओ, पाप करेगा पाप का फल भोगना पड़ेगा, दुख भोगते हैं पाप करते हैं, सुख चाहते हैं पुण्य नहीं करते हैं, जितना पुण्य करते हैं उतना सुख मिलता है, पाप करते हैं उतना मिलता है, अरे भोगना पड़ता ही अपने को, ना भुगतंग क्षीयते कर्म, बिना फल दिया बिना पाप रहेगा नहीं, ये फल देगा अवश्य में भोगतव्यम, किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिल्कुल भोगना पड़ता है अपने खुद को। इस वास्ते सब सावधान रहो, पाप मत करो, खान पान आदि शुद्ध रखो निर्मल रखो, शुद्ध रहो शुद्ध, दूसरे किसी को दुख मत दो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार, किसी जीव का नुकसान होता वो अपना पाएगा भोगना पड़ेगा, इस बात से किसी जीव को दुख नहीं देना है। सज्जनों शरीर प्राप्त हुआ है तो तू अशुद्ध मत होने दो, इसको निर्मल रखो शुद्ध निर्मल बनाए रखो, डरते रहो जिंदगी बेकार न खराब ना हो जाए, ये जिंदगी खराब हो गई तो अगाड़ी बड़ा दुख पाना पड़ेगा, बड़ा दुख पड़ा बड़ा भयंकर, अभी तो खुल ली है, अभी तो अच्छा करो बंदा करो खुल ली है आपको, परंतु फल तो भोगना पड़ेगा। इसमें एक बात विलक्षण है, जो पुण्य का फल मिलता है वो सुख रुपए उनके अच्छे काम में करो तो अच्छा काम हो जाएगा, पाप का फल मिलता है दुख, उस दुख को भी अच्छी तरह तपस्या करो तो तपस्या का फल हो जाएगा, ये एक विलक्षण बात है। पाप का फल है दुख, बुखार आना आदि पाप का फल है, उसमें तपस्या की भावना करे तो तपस्या का फल हो जाता है, और पुण्य का फल मिले रुपए पैसा आदि मिलता उनका एक अच्छा काम करे तो उससे अपना पुण्य हो जाता है। मानो पाप और पुण्य दोनों ही अपना उद्धार करने वाले बन जाते हैं, अगर सावधानी रखी जाए तो पाप भी उद्धार करने वाला हो जाता है, पुण्य भी उद्धार करने वाला हो जाता है। ये एक विलक्षणता है मनुष्य शरीर में। सत्संग के द्वारा ऐसी बातें सीखी जाती है, क्योंकि पाप के फल से भी सुख पावेंगे और दुख के पाप के फल जो दुख है उस दुख का भी सदुपयोग किया जाए। दुख में भी संसार दुख को तपस्या बात मान जाए तो दुख होता है वो पाप तो कट जाएंगे और तपस्या का फल नया हो जाएगा, दुख का भी सुख फल हो जाएगा। चतुर आदमी है तो दुख का फल भी सुख बढ़ा देता है, सुख का फल भी सुख बढ़ा देता है। सुख का फल में अन्याय करता है, सुख में धन मिलता है, असंग मिलते है, उसे पाप करता है तो उसका फल दुख होगा। इस वास्ते अपना जीवन पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। सत्संग से ये बातें मिलती है, इन बातों को याद करो और याद कर इन बातों को काम में लाओ, काम में लाओ और सुख पाओ। ऐसी बातें याद करके काम में लानी है, जीवन पवित्र बन जाएगा। सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। मैं तो इतना ख्याल रखता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, नई नई बातें सीखता हूँ। अभी तक मेरे को शास्त्रों में नई बातें मिलती है, ये सीखते रहो, आप सीखते ही रहो और मिलती ही रही बातें, मिलती ही रही मिलती ही। तो बहुत हमारे ऋषियों ने, जितना हिंदुओं के ऋषियों ने जो काम किया है उतने गहरे दूसरे नहीं उतरे हैं। ऋषि महात्माओं की खोज बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है। सब बातें हम शास्त्रों में, सब में गहरी बातें, पाप पुण्य की भी गहरी बातें। साधारण रीति रसोई और बना तो किस तरह बनानी चाहिए, इसमें बड़े गहरे उतरे। मकान भी कैसे बनाना चाहिए, गहरे उतरे। अक्षर भी कैसे लिखना चाहिए, गहरे उतरे। अक्षर हमारे यूं है नहीं, आज जानते नहीं है। आज सैकड़ों आदमी हमें एक दो जानने वाला नहीं होता, नहीं। नौ अक्षर, नौ संख्या है, अक्षरों की पाई होती है, अक्षर ही अक्षरों में लकीर है। वह लकीर के नौ हिस्सा में तो पूरा अक्षर नौ अक्षरों में, सात अक्षर सात सात हिस्सा में होते हैं पूर्ण अक्षर। ऊपर की मात्रा नीचे की मात्रा दोनों में नौ नौ संख्या है, नौ अक्षर में अक्षर होते हैं नौ। अभी अक्षर में तो कोई छापा निर्णय साधन का छापा वाले बता थी, ऐसे दूसरे छापे में नहीं मिली। छापे में भी एक ख्याल ही नहीं है, लोगों को ख्याल ही नहीं है अक्षर कैसे लिखना पता ही नहीं है। आज से मेरे को भतीजा हुए रंग है ना, ये चटाई और रंग मेरे को बचपन में याद है। छोटी छोरिया टूली मिलती थी, आ तो ऊपर को नहीं, आ तो ऊपर और जितो ज्ञान हो रंग और हो। आज बड़े बड़े वाले रंग ज्ञान नहीं है, तीस वाले जो है छोटे थे मैंने ढंग थे रंग ज्ञान नहीं, मैं देखो जो रंग ज्ञान नहीं है। अब तस्वीर है ना, तस्वीर श्याम है तो अगणो भी श्याम बना दियो, श्याम अगणो बनाने श्याम मूर्ति सुंदर शोभेगी नहीं। पर ये ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है, होश नहीं है। छोरी और छोरी सब जानती, छोरिया मेरे को याद है आ तो ओपे खो दी, आ तो ये ओपे खो दी, अंगठाई हुआ थी। मनुष्य अपनी बुद्धि है जिसमें ठीक काम करते नहीं है। मैं हाथ जोड़ कहता हूँ आप समझो इन बातों को, गई बातों को समझो। पाप और पुण्य भोगना पड़ता है खुद को अपने को, इन वास्ते सावधान रहो कोई पाप न बने, किसी का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, सबको सुख पहुंचाओ, अपने शरीर से सुख पहुंचाओ, अरे को आराम पहुंचे, वो दूसरों को आराम पहुंचे, वो अपना आराम होगा बहुत। खेत में बीज लगा दे खेती हो जाती है और खाए लोग रेती हो जाती है, बढ़िया बढ़िया दाना खाए लो रेती हो जाए, दाना में रेती में तो खेती हो जाए। इस वास्ते अपना जो शुभ काम अच्छा काम करो, जो दूसरों हित के लिए उद्धार के लिए कल्याण के लिए अपना काम हो जाए, अपने हित के लिए। संसार में वो ऊपर सोल सोल बुद्धि तो बहुत है, पर गहरी बात अपने जो हाथ की बात है वो जानते ही नहीं। और बड़ा भारी दुख ये है क्यों तो मानते नहीं, सुनते नहीं, क्यों तो मानते नहीं। मैं समझा तो कह सकता हूँ, कह रहे क्या बात है, मानते नहीं। सैकड़ों आदमी मिलेगा, एक दो आदमी मिलेगा, मिलेंगे नहीं, छोटी छोटी से नहीं जानती। मेरे देखने देखने माया तो बहुत अज्ञान हो गया, बहुत जैसे नींद आ जाए आदमी बेहोश हो जाए, ऐसे बेहोश हो रहा है, बेहोश हो रहा है, एक काम छोड़ रहा है, बेहोश हो रहा है, माँ बाप भी मानते नहीं। इस वास्ते भाई सावधान हो जाओ और पुस्तकों पढ़ो, पुस्तकों में गहरे उतरो, समझो, दुराचार पाप छोड़ो, शुद्ध बनो, निर्मल बनो, सुख होगा, आराम होगा, आनंद होगा, शांति होगी। मानते नहीं, दुख पाते मानते नहीं, कर मानते नहीं। इस वास्ते भाई प्रार्थना करता हूँ, आप खुश हो जाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आप निरंतर सुख हो जाओ, आनंद हो जाए, शांति हो जाए। सत्संग करने से आदमी को चेत होता है, प्रकाश पता लगता है, वृत्तियों का स्वयं का पता लगता है। इस वास्ते भगवान को याद करो, दो बात है, एक तो भगवान को याद करना, एक जनता की सेवा करना, ये दो खास बात अगर नहीं हो तो मन पड़ा नहीं है, मन पड़ा ही नहीं, भगवान को याद नहीं करता, वो दिन दुखी होगी दुख आ रही सेवा नहीं करता तो मनुष्य में क्या हुआ, मनुष्य होना है सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो खास बात है। आपका मनुष्य मन श्रेष्ठ हो जाएगा, किसी को दुख नहीं देना, सेवा करना का दुख नहीं देना, दुख न देना भी बड़ा भारी काम है, किसी को भी संताप नहीं हो, दुख नहीं हो, दुख नहीं हो, और सुख पहुंचाना बहुत बढ़िया, परंतु पर कम से कम दुख न पहुंचे किसी को, किसी को दुख नहीं पहुंचे तो आपका जीवन सफल होगा, ऊंचा हो जाएगा। विश्वास से सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने संबंध और से कुटुंब में से किसी तरह से सुख सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, ये वृत्ति हटती चली जा रही है, हमारे देखते देखते बहुत अटके, हमारे देखते देखते लोगों ने पहले ख्याल था इन बातों का, अब ख्याल मिटता चला जा रहा है, लाल छोरों में और मिट गया, और मिट गया। अभी बड़े बूढ़े में कुछ कुछ याद है, मिटता चला जा रहा है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, नारायण नारायण नारायण, समय हो गया। शुद्ध होते ही चले जाओ, निर्मल बनते ही चले जाओ, आती जाती निर्मलता, शुद्ध निर्मल बन।